أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنو جتا بي ني ген بعون الله ومنته gisone nañu al hijratu thaniya ila ardil habasha muy ñaarelu gaday gi julit ñi joge won ñi ci joge won makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman daldi won dem ethiopie ci sufu an najashi rahimahullah gisone nañ ne wa quraish dañu yoni won عمرو بن العاص اك عبد الله ابن ابي ربيعه رضي الله تعالى عنهما غير ñu andil len ñoñu nga xamantene ño joge won sen dekk yoyu ci julit ñi andi wat len quraish waye gis nañ ne biñu deme ñom ñaar an najashi di bourba defalu len liñu bëgg te dalena daq dello wat len seeni cadeau gis nañu discours ba nga xamantene mom la fa sayyidina jafar ibn abi talib gisoon nañu tamit tarjamam bi aunillahi wa minnatihi defon ba tax an najashi nga xamne mujjuna tup lolo tax ñu nan rahimahullahu ta'ala te gisoon nañ ci bir qissa bi kene waxona ashhadu annahu ar-rasul alladhi bashara bihi isa waxona ne mu ngi wat mu ngi deugal di sedena yonent bi ngeen may wax yeen moy ki nga xamne mom la isa ibn maryam ala nabiyina wa alayhima afdalus salatu wassalam dal di don donu begele mom an najashi wax len ne tamit man gemna ko wax ko ci kanamu al qissisiyin ak batariqay muy conseiller politique borom xam xamu chrétien yi fofele ca abessini mom nak inshallah dina ñew ci bir sira bi ci bir bir ci 9e ane bi dina gëna gis ay mbirom bëggon na def tarjuma momit ci ni mais dama jaruko inshallah waye dinañ gis ci 9e ane bi bu ko alayhi salatu wassalam di tagge julit ni ba jite len julli len julli new ko xamne newu fi muy an najashi bi lo won turum nekkon ashama lol moy li nga xamne mo sax te ñew ci sahih imam al bukhari rahimahullah ñom nak kon kuffaru quraysh ni gison nañ ne sen ñaar yi émissaire yo ñu yoni won dal dinañuy kutus ñu dal leen dello mom la sayyid al haji malik radiyallahu ta'ala anhu di wax ci khilasu zahab fi sirati khair al arabi alayhi afdalu salatu wassalam munna khabu wa dhallu fa ya bu saliman kafaru idha arsalu lin najashi rawma raddihim وقال لو جئتم الأجبال من ذهب فذاك لست أبالي ولا ولم أسمي من خابوا وذلوا فيابوا سالما كفروا من خابوا كتس ننو بيرت ننو وظلوا نطرخ faya busa way way wonak alkane akuk torox tagge liman kafaru ñel ñi nga xamne ñepp ñi weddi borom bi subhanahu wa ta'ala muy kuffaru quraishini ak kep ku weddi yalla ba yawmal qiyam faya busa way way wona toskarew akuk pertange liman kafaru ñel kep ko xamne dafa weddi borom bi fi nak kuffaru quraish ni li ci djublu perte nañu te kutus nañu ta torokh nañu khabu wazallu faya busa liman kafaru kagn melni dañ ne ko wa kagn la lolu xew mune iz arsalu lin najashi rawma raddihimi ba nga xamantene ni ci lañu yonne ci an najashi rahimahullah sen ñaar ñoo ñele ñu yonne won di abdullah ibn abi rabi'a ci riwaya biñu gisoon moy riwaya imam ibn ishaq bim jele ci suñu yaay ummu salama radiyallahu ta'ala na wala ci yenen riwaya yi bi umarah ibn al-walid ak abu ak amr ibn al-as mun id arsalu bañu yoni lin najashi ci an najashi di negus bi raw maradihimi di sakku mu delo len julit ña fa newon dawon laqku ci mom mune wa qala mu wax len kan mo len wax an najashi law ji'tumul ajbal min dhahabin fadhaka lastu ubali la walam asumi mune len law ji'tumul ajbal min dhahabin bu ngeen fi indi won montagne bu ngeen ko de so buñ mako defaron or moy lim waxon ne ma uhibbu an li dabram min dhahabin wa anni aadaytu ahadan minhum lol gison nagn ko ci riwaya bi ci jota bi wesu di riwaya imam ibn ishaq bo mu jele ci imam az-zuhri mu jele ko ci abdurrahman ibn abi bakr ibn al-harith ibn hisham mom mu dal dikoy jele ci suñu yaay ummu salama ci riwaya bo imam ibn ishaq wa gison nagnu wax jojo si an-najashi rahimahullah bim len daqe ne len taman beuguma ngeen joxma lu toll ni montagne ci or ma ngeen joxma lol ma jënde ko lan di lor kenn ci ñi daq len ne len dem len muna kon muné len bu ngeen buma amone lol bu ngeen indi won montagne ci or lolou muné lolou nekkuma ci fazaka lastu ubali lolou faale duma nek ko faale sen montagne yo ngeen dend ci or duma tital te tamit fekkul sama beut la walam asumi ta newuma fi di nek di melni kuy waxale gi ngir ngeen jox ma ci ay alal ak lu ngeen man di indi ma jox len ni ndax ñom gisoon nañ ne dañu andi won ay cadeau yo xamne min udumin kaseera dañu andi won ci ay der nga xamne mo ron marchandise bi nga xamne marchandise prisé le won bi wa quraish nga xamne wa ma ngi deg ci yeneen yi manone privé lolu sab kholisan lañ koy waxe prisé moy lo xamne dañ ko gina dañ ko soxla ci ñuñu soxla lolu muy marchandise bo nga xamne ci ay der mom lañ yobone mais mu ne len waxuma len seen yi sax lay bu ngeen mën di lon montagne defal mako or lolu faale wu mako ta nekuma sax di ci waxale giene ngir delo len ki ñi ni ñew fi kon nak gis nañ ne ñom di wa quraish kon ñaar ñoñu dal di delu moy abdullah ibn abi rabi'a ak amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhumah ndax dinañ mujju tuup ca kanam ak kanam ñom nak biñu delu se rendre compte wa quraish waye du ñi dem nonu rek ño demone gaday joge won makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman daldi beug gaday wala gaday dem ethiopie waye tamit bokku na ci ñi nga xamne beggon nañu dem ginnaw ñoñu muy siddiqul umma abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom sayyidina abu bakr comme ni nga xamne non la imam ibn ishaq sahibu siyar wal maghazi rahimahullah nga xamne mom la imam ash-shafi'i man arada al-maghazi fa huwa 'iyalun 'ala ibn ishaq mune kep ko xamantene mom imam ash-shafi'i rahimahullah beug nga xam wala nga jang xexu yonnati bi alayhi salatu wasalam sira yonnati bi alayhi salatu wasalam koku amel lu ndukkel imam ibn ishaq di muhammad ibn ishaq mi nga xamne bo gisee sira bi le bari motax ñuy gina préféré burul ne riwaya yi dafa jaar ci imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi budul fofu budé yoyu mom dafa am riwaya yu jaar fofu jaar fenen ñun dañuy préféré jël riwaya yi nga xamne mo joge ci sahihayn même budé imam ibn sa'd andi nako budul ci yonam waye budé ki ñi ci dess la riwaya yo xamne ding ko fek ci yenen tere hadisi waye tamit ci tere sira yi nga xamne mom lañ waxon ci introduction ba tamit mom lañu gis tu ci mom lañuy gis ni danaka ñom lañuy liñuy wax yeb ci lañ koy jël ci tere yoy buñu di gisee ben riwaya bo xamne imam ibn saq moko indi ak ñenen ñun dañuy préférer jaar ci riwaya bi nga xamantene muy version bi nga xamne imam ibn saq rahimahullah mom leen di comme l'imam shafi'i waxne kep ko beug al maghazi ak yoyu xam xexu yonnati bi alayhi salatu wasalam siram koku da nga amal njukkel kan muhammad ibn ishaq bi di danaka moy serignu yon wi ci walu sira mom muhammad ibn ishaq nga xamne siratum ni hisham ti mom lu joge ndax comme niñu ko waxawon ziyad al-bakkai mom mo nekkon talib imam ibn ishaq imam ibn hisham ñew mom nek talib ziyad bobu al-bakkai di jele ci mom nako nonu benen bi yunus ibn bukayr mom talib le won ci imam ibn ishaq te ngay gis ne ay ibn asakir ak ñi ci teggu ñu bari ñi bind ci sira buñu ñewé sen riwaya yu bari day jaar ci muhammad ibn ishaq bi rahmatullahi ala al-jami' kon mom imam ibn ishaq rahimahullah leg leg tamit hadith bi man na ñew ci sahih imam al-bukhari wala mu ñew ci rahmatullah alayhi wala ci imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhima waye muy lo xamne du matale moy lu ndaw la ci wax da ci de koy junjou mais ñu ñew fek imam ibn ishaq mom rahimahullah dal di koy detailler ci anam bobu dañuy préférer indi li nga xamantene mom la muhammad ibn saq rahimahullah imam ibn saq indi ndax mo gina yaatu te moy gina leer ci walu wo bu deene dañ ko tunju comme hadith bi ni ñuy gis nga xamantene ni muhammad ibn saq rahimahullah dane mun wa qad kana abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu كما حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير ولا عن عروة رجله عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما حين ضاقت عليه مكة ولا حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له مم إلى آخر الحديث مم محمد بن إسحاق رحمه الله من وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من وقد كان أبو بكر الصديق من تنكون أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يالنا غرم يالنا نك تي موم يالنا كو يالنا غرم كما حدثني من كيم نيغا خامني نون لا ما نيتالي محمد بن مسلم دي محمد دي دومي مسلم ابن شهاب الزهري دي امام الزهري روايه بن غيسون بي ويسو بويا ام سلمة بي تي يونم لا جيلون امام ابن اسحاق بارينا لوموي جيلي تي موم تي والو سيره واخون نا لا ني موم مي دي امام الزهري سيرينو نيوم امام مالك لا وون اك نيوم امام ابن اسحاق بي اك نياري سفياني دي سفيان بن عيينة ak sufyan ath-thawri d'abord ak sufyan ibn uyayna ak ñom imam al-awza'i ak ñoo ñep ñoo ñu ay talibé imam az-zuhri bi lañu won rahmatullahi ala al-jami' muné comme ni nga xamantene non la mané talé muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri rahimahullah an urwata mujele ko ci sayidina urwata ibn zubayri radiyallahu ta'ala anhum anhuma an aisha mujele ko ci tantam di aisha زوج رسول الله دي سخنا يونت بي عليه الصلاه والسلام دي سونو ياي عائشه رضي الله عنها حين ضاقت عليه مكه من موم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كوم تالال بيم واخنون سيدنا ابن شهاب موكو نتالي جيلو كو سي سيدنا عروه مو جيلو كو سي تانتام دي يا عائشه من با مكه خاتي ci sayyidina abou bakr radhiyallahu anhum xate ci ñom nek fa di jaamu yalla nek presque lu impossible lu ne ñu daj ko ci jaamu yalla gi ñuy def fofu ndax di dara taxul lulul diine ji ñu nangul alayhi salatu wassalam mune wa asabahu fiha al adha mu dal di ko fay jot ay lor mu dal di fay daj ay lor yu tukke ci kuffar quraish ni gison nañu ci jota yu yagga warna defna ab dir bañuy gis mbugal yi nga xamne mom la kuffar quraish ni don tek julit ni gison nañ ni sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu wor nañ ko benn bes dal di koy duma ñom kuffar quraish ni fo fele ci kaaba ga zadaha allah tashrifan wa takriman teki jite won dor yo yele di uqba ibn abi mu'ayt alayhi min allah ma yastahiqu bani nga xamantene ni xametu ñu won xar kanam gi bakkan bi ci xar kanam gi ba wa banu tay mu gi mbokon japp ne mom genn na adina kon lolu buñu fatale ko bo dege kon mu ne mu dal di daj ci ñom ay lor ak yu bari ndax amna ben bes fogna lol tudduñu ko won kuffar quraish ni dañu wër yonent bi alayhi salatu wassalam doon ko door sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu ñew di len jema arrêté ci liñuy def ñu bayyi fa yonent bi alayhi salatu wassalam djublu ci mom dal di koy door bam son bu ru wan la ne kuffar yi ñom amuñu ben ay xolu yeurmeek ay yi sen yon newuji mune kon bi nga xamantene ci la makka xat ci mom tamu daj ci fofele ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman al adha bi ay lor wara tamu gis min tadhahur quraish ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu gis ne quraish yeb danaka ñom ñep da leur ensemble dañu nek ñoo nek ben ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam jappalante ci kaw xex ko mom alayhi salatu wassalam mune wa ashabihi ak ci kaw sahaba mi nga xamne ñoko nangul di julit ñi fofele mune ba mu gise lol mara a ken ñepp quraysh non lañ def nek ben nit songu yonent bi alayhi salatu wassalam ak ñi ko gëm ci ay lor ak ay mbugal yi ñu leen di tek mune mom istadhana wala qad istadhana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fil hijrati fa adhina la ci la ñewé ci yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy ñaani ndigal ngir mu gaday yonent bi alayhi salatu wassalam dal likoy jox ndigal ne ko man nga dem rawali sa dine dem fo xamanteni ni ding fa meuna jaamu sa borom sa problem fa kharaja abou bakrin muhajiran yone mo biko yonent bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal mom sayidina abou bakrin siddiq radiyallahu anhu mu dal ci genn di gaday mun hatta idha sara min makkah yawman aw yawmayn bani nga xamne mu joge makka tak ay bagage am dox di dem ba dox joge makka dox lu tollu ci ñaari fan wala ben fan من لقيه ابن الدغنة ولا ابن الدغنة ولا ابن الدغنة ابن الدغنة ولا ابن الدغنة ci la dajé mom ibn dirin darina wala adirina di rinna muy kan muné akhu banil harisi ibn darina bobu nek mbok banul haris ibn abdi manat ibn kinana mom nak ibn darina bobu wa huwa yawma idhin sayyidul ahabish mune jamono yoy mom mo nekone sangu al ahabish ibn ishaq rahimahullah mune wal ahabish bani al harith ibn abd manat ibn kinana wal hun ibn khuzaima ibn mudrika wa bani al mustaliq min khuzaa mune al ahabish ay tribule bu ko jawale ne japp ne comme ka habasha moy les éthiopiens dedet ndax man na induire en erreur surtout bu ñewé ci ghazwatu niñ koy gisé ci ghazwatu uhud nga xamantene ni quraish comme ka gagné nañ len badar ñu bëgg jël sen revanche dajalé non seulement né alal ji nga xamné mom la ñom doon kari mu yonnati bi alayhi salatu wassalam don kari beug ko nangou ndeug momale sayyidna abu sufyan radiyallahu anhu jite won joge won sham don dem makka ngir ñu kari won ko mom mu recc jaar tafes ba badar am ñom ñu ne alal joju marchandise mom luñ ci am dañuy bu ko kenn jaay nañ dajale wat lepp ngir tak xex bo xamne ci lañuy dem jeli revanche quraish biñuy dem da ngay gis ci hadith yoyu ghazwat uhud ñune dafa dajale ahabishha non seulement mom mais dafa dajale seeni alliés ci ahabishi lol tekkiwul ne dañoo amone ay mercenaires éthiopiens comme ay jamu comme ni xamé mercenaires légui wala ay jam yo xamné ci éthiopiens ñu dajale len dedet al ahabish ay arab la ñoon yo xamné côté makka lañ dekkone sori wuñ won muy banul haris mune ibn abd manat ibn kinana ak al hun ibn khuzaima ibn mudrika wa banul mustaliq min khuzaa ni ni ñep ñom lañuy wowe moy al ahabish neena kon ki nak moy ibn darina bi mom mo nekkon sayyidul ahabish nekkon sangu ñoo ñele de joge won bokon ci tribu yoy al ahabish mo neewon sen sang biñu fa mom sax wax na ne ibn hisham bi iran ibn saq waxe lo ibn hisham dane mom tahalafu jami'an fasammu al ahabish wala fasammu al ahabish li annahum tahalafu bi wadin yuqalu lahu al ahbash bi asfali makkah wala ibn hisham mon li tax ñu tuddi len al ahabish muy banul harith bi ak alun ibn khuzaima ak banul mustaliq bi min khuzaa muné ndax daño djel pacte sen bir nek ay alliés ci ben khur bagn koy def ñung ko def ci khur wo xamné khur wo ñung koy wax al ahbash nek ci soufu makka bi asfali makka lolo taxone ñu tuddé len al ahabish wallahu ta'ala a'lam légui bim dajé ak mom sayna abou bakr radhiyallahu anhu dajé sango ahabish yo di ibn darina wala ibn darina imam ibn saq mune fa qala ibn darina ayna ya aba bakr mune biñu dagge fek doxna lu toll ci bes joge makka wala ñaari bes mu dajje ak mom ci all bi munako yow ana fan nga jëm yow abou bakrin radiyallahu anhu qala munako akhrajani qawmi wa azuni wa dayyqu alay qala walima fa wallahi innaka latuzayyinu al'ashira wa tu'inu ala an-nawa'ibi wa taf'alu al-ma'rufa wa taqsimu al-ma'dum irji' fa anta fi jiwari bimu dajek ibn darina muneko yow abou bakrin ana fojum radiyallahu anhu muneko wa azawni akhrajani qawmi wa azawni muné man samay ñoñ ñoma génné wa azawni ba paré ñu daldi may lor tekma ay lor yu miti wa dayyqu alayya ñu daldi may khatal khatal ma ci sama dëkk ba ma néwon qala mom ibn darina ne ko walima wa lan mo waral loolu ñu def la loolu lepp ba paré ne ko nak fa wallahi kharu sax mu koy ton mu ne ko mangi wacc yalla ne ko deug deug yow da ngay rafetal ak mbok ak mbok yow kuy rafetal ak mbok nga ko bokal ku ne rafetal nga digeunte ak yow innaka latuzayyinu al-ashira nit nga ko xamne da ngay rafetal ak mbokko ak fami bo bok rafetal ngo wu ba pare yaw ngay dimbali ala nawaibi wa tu'inu ala nawaib ngay dimbali nit ni ku nek ci choono nga dal di ko koy dimbali fek ko ci choono melni yaw sax la dal yi xew di mbiri adina ay adina nga xamne ci jog ak daanu ngay dekk ko daanu nga fekk ko ci daanu gam daanu dimbali ko bam jogat wa taf'alul ma'ruf te yaw da ngay def njek di def njek ci nit ñi ndax sayna abou bakrin comme niñ ko gisse biñu don def tarjumam radiyallahu anhu kana tajiran min tujjar quraish dafa bokkon ci les grands commerçants ci commerçants wu quraishi ba pare ku amone alal la bari won lum don joxe ci alalam ji motax ñu danaka ku neexona nekkal la nit ñu bari fuñ ko gis dañ don tok ak mom ndax tabem ak waxtanam wu leer ta mom sayna abou bakrin radiyallahu anhu moy ki gënoona xam askanu quraish ak askanu arabiy ku nekk ak fa nga bok xam xam bobu muy affaireu genealogie moko gënoona xam quraish munako wa taksibul ma'dum ba pare yaw bu nit soxla dara amuko da ngay dem fagu ko ba am ko dal di ko koy jox mu li fatewul la dara li moy exactement presque même moy nga xamne même cede yi nga xamne mom la sayyidatu khadija di suñu yaay khadija بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها دال ديون سيدل يونت بي عليه الصلاه والسلام بامو جوغي تا غار حراء تا غروت بو بله نييو بامو نجهكي غيس جبريل عليه الصلاه والسلام دال دي لوخ بام نكو كلا بام كو وخه نكو مان ياو خديجه لان موما دال مالي نكو داما راغال سي سما بوب تيتنا سي سما مير munako kala innaka la taksib la innaka la tasilu rahim wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibid dahr ainsi de suite moy li lako waxone ne ko dedet li nga wax bul ragal ci sa bop dara ndax jikko yu mel ni moy ibn darina daldi sedel sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu munako jikko yu mel ni kuko am koku yalla la yukhziyaka allah abadan watnane bur yalla dula gatchel ba faw muk dula gatchel ibn darina même chose la wax sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu ne ko yow da ngay refetal ak mbok wa tu'inu ala nawaib sunu ya khadija da ne won wa tu'inu ala nawaib ad-dahri ngay dimbele ci aleya yi dal nit ñi nga xamne dunduk lolo ño and ñak am ku nek ci choono ngo dimbaluko wa taf'alul ma'ruf ngay jef ñek diko jeme ci nit ñi ci sa alal ci sa jot ci sa lepp ci say laye bir ci sa waxtaan ci sa lepp wa taksibul ma'dum ngay ngar dajjo problème nit ñi di outil lo xamne ñoo manu ñu ko am ta soxla ko ga yawit nga soxla ko mais nga def li ñu naan isar eufel leen préférer leen ci sa taw bop yow mu ne ko nak irji' fa anta fi jiwari qualité yu melni ken duko am ñu lay genn xana wa makka dañoo dof irji' delul fa nga joge fa anta yow Abou Bakr fi jiwari yaangi sama protection man ken dotu la mona faraja ma'ahu hatta idha dakhala makkah qala ibn qama ibn dagina fa qala ya ma'shar quraish inni qad ajartu ibn abi quhafa fala yu'ridanna lahu ahad illa bi khair qalat fakuffu anhu ya aisha radiyallahu ta'ala anha muné bimu ko waxé lol né ko delul yaangi sama protection bul faténé lol lu am solo la won gisoon nañ né li façon ki le won bo xamné dafa amone quraish arab yi dañ ko xamone moy al jiwar moy buma né diw mako yir jeexna luñ ko don def dinañ ko wañi même buñ bayiwul lepp dinañ ko bayyi dinañ wañi lu bari ñom nak il suffisait nga ñew nak wax ko en public ñepp yek ko jeexna kon nak ibn dagina ne ko wala ibn di ad-dagina ne ko irgin kon delul fa anta fi jiwari yaangi sama protection munafaraja ma'ahu hatta idha dakhala makkah mu andak mom ibn dagina ba dugg makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman munqam ibn dagina fa qala ya ma'shar quraish bimu akse fofu mu ñew ci kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman wa quraish fi andiyatiha fek quraish ñu ngi ci sen grand place yo ñu ron def wër kaaba gi di waxtaan mom ibn dagina mu ñew ne len ya ma'shar quraish yeen mbolem quraish inni man ibn dagina kat qad deug deug ajartu ibn abi quhafa yirna protegena ibn abi quhafa di domi ibn abi quhafa gi waxon nañ la ne ibn abi quhafa mo ne kon bayyi sayyidina abu bakrin turum mo ne kon usman mo ne ko man mako yir fala yu'ridanna lahu ahad illa bi khair bu ken bu ko ken garalati daraludul lu bax buma giseti a partir de tay ken di wax ci kanamam diko wax lo xamne neexuko wala du lu bax bu yen amé lu ngeen di wax ak mom na ngeen ko wax ak jëflante ak mom na nek ludul lu bax bimu defé lol nak mom qalat yaay aisha radiyallahu anha neena fa kaffu anhu wa makka nak bayiko lorati قالت يا عائشة رضي الله عنها وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته موم يا عائشه رضي الله عنها لغي بالغي في قصه بمنتا بي ابن دغين دفي نونو واخ كو وا قريش بانو بايكو من وكان لابي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح منتا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه دفا امون جاكا جو خامني موم لا امون في كرم fa buntu kërëm fa buntam buntu kërëm nekkon ci wa banu juma fa kana yusalli fihi nga xamne fa la doon julle fo xamne dako jatt won julli kay munew kana ta nekkon mom abu bakr radhiyallahu anhu rajulan raqiqan nit le ko xamne ku toy xol la won ku woyof xol la won moy ko xamne xol bi dafa gawa toy idha qara alquran astabka no buron jang alquran non seulement mom day joy mais day def kep ko ko deg fo jaar joy ndax hal bim don nek ak nim don jang alquran mom meme wax ji la wax biko bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di waji genn adina alayhi salatu wassalam memuru aba bakrin falyusalli bin nas ne digal len bimu ko febar bi jappe bu bax ba manu la jog mom alayhi salatu wassalam julli jot mune digal len abou bakrin mu jite nit ñi radiyallahu anhu ya aisha radiyallahu anha ne ko dede ne ko abou bakr dafa nek ko xamne de rajulun nit le ko xamne mom dafa gawa xol bi dafa gawa toy bu taxawé di julli di jité nit ñi danaka nit ñi luñ dégg lu ñuy wax ndax ay joyam yu bari ndax khushu gum andalon mom sayna abou bakr mom nak mune kon bu masona tari day joylo nit ñi kuko gugoy gis muy julli ba ngay julli ci ginnaw wala sax nga taxaw diko xol yow fo jaar joy ndax jullem ni mu doon julli ak nim doon tare alquran radiyallahu anhu qalat munne mom ya aisha radiyallahu anha fa yaqifu alayhi as-sibyan wal abid wan nisa ya'jabuna lima yarawna min hay'atihi bu ko defee nak bu doon julli fo fele ci buntu kërëm go gele nekkon ci banu jumah mune bu fa doon julli xalé yi ak jam yi jigen ni buñu ko masone buñu ko déggé muy julli rek ñom ñeppay genn seen kër yi diko xol ku doon dox romb ko taxaw ku nekkon kër go jégué mom di xol ci parwa yi di xol fan di yernu ngir diko gis wala di yek mur yi ngir xol comme on sayna abou bakr radhiyallahu anhu wa pare di yemu ci état bi mi nekk budé day jaamu yalla ñu xol mbir mi du len masuñu gis nit ku mel ni dañ nan ni ñom ko faaru quraysh ni nga xamne surtout jigen ñi xalé yek jaami en général ñom te keur ye lañ leen di yob ak ligéyu kay yi ku faaru quraysh ni ñom yonnent bi alayhi salatu wasallam doon na ñew di julli fofu mais dañ doon lan lañ doon de Abou Bakr nena ki Abu Jahl alayhi lanatullah bu idha jaa Muhammad fasihu ala wajhi mune bu Muhammad ñewé fi di julli di jang alquran yuxulen di taccu amna ci yo mune de len taccu di dur sen loxo yuxu hatta la ya'rifa ma yaqra'u ba nim ba mom ci bopam dotul xam limi jang la yadri ma za qara'a ba du xam limi jang moy ne ñom motax bam len bette suratul najmi et c'était la première fois sax yaron tibe alayhi salatu wasalam jang ci kaw ñom ñepp ba mu sujoté manu ñoo teye sen bop ndax sujoot ndax ni alcorane ji mel ñi nak goné ak jam yi jigen ñi dañ ko doon xol di yému ma suñu gis lu mel ni ci sen kuffaru quraysh ni sen kilifa yi len yor ak sen baye ak sen yaay yi wote jamuy xërem ñom liñu jam manu ñu ci am man suñu leen gis ñu amé ci ak téwlu ak torox ci kanamu ki ngay jamu comme ni ñi gisé Seyna Abou Bakr ak jullit ñi diko défé légui nak bu ko défé ñom ñu ci yému qalat ya aisha radiyallahu anha muné famasha rijalun min quraysh ila ibn ad-daghina faqalu lahu ya ibn ad-daghina innaka lam tujir hadha ar-rajul ليؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يبكي يرق ويبكي وكانت له هيئة ونحو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء يا عائشة رضي الله عنها مونينك با قريش غيسينك لولو غيسني سين دوم ييك سين جام ييك سين نيون بو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه دي جانغ القران داني كوي وور نونو ني دي ييك ميري ديكو سيطان مو نيك لوكو ديف لغي نك ني نك ديت نون ماك مانو نيو كونتيني ني nena ci nonu muné famasha rijalun min quraysh ila ibn ad-daghina am ay goor yu bok ci quraysh nak dal di def delegation dem nak ci ibn ad-daghina moy fele ci wa sayyid al-harra nga xamne mom mo nekkon sangu ahabishi ñu dem nak fañ ko fek ca ay ñoñam nak fek ko fofu nak fam dekk ne ko nak yabna daghina ne ko nak yow ibn daghina nak ne ko innaka lam tujir hadha ar-rajul li yu'dhiyana ne ko yow protéger wo muro malanum ki ray gor gogu la di Abu Bakr radhiyallahu anhu ngir mu ñuy lor lol taxul nga def ko innahu nak mom kat dafa nek nit ko xamantene bu julle jang alquran yarqu wa yabki dafa nek ko xamantene bu jangi alquran day toy xoday ki nek ku toroxul do pare di joy xol bi toy muy joy bu jange xol liñ wax ila salla wa qara ma jaa bihi muhammadun bu julle ñu ne ko bu julle te jang li nga xamne mom la muhammad indi muy alquran lañuy wax may naño wax sax alquran quoi alayhim la'inullah mune bu jange li nga xamne mom la sayyidina rasulillah indi di muhammad alayhi salatu wassalam day toy xol bi day toy ba pare muy joy mune wa kanat lahu hay'atun wa nahwu taday am ben etat bu étrange bu yeme bu muy nek hal bu yeme bu muy nek ñi ñoo xam lan moy julli am nga ne mos julli gi bokkol ak julli jo xamantene ni man gi ma xam man bima xam man la xamne Allahu akbar moy téré sama xel mi ne feew dem feulé marché mousenté duggu par dieu waye genn dem feulé ci marché gounas bi lepp dem ba Japon ñibisi dem Canada ñew tok dem Genève fi ta en tout cas ci lepp ma ngi ci biir julli voilà da xamne muy wa joju nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon shaytané bobu nga xamne mom danaka bo kabaré rek mom mu khinza rek mu aksi nan la fatale kulli ba yow ci sa biir julli ci ngay régler sa projet yo xamne wala programme sa programme journée bi ngay kabaré fajar xamago won yow fi nga jëm est ce da ngay ñëk dem fi wala dit ci biir julli ji ngay régler la lola fi la ñëk dem tek ci plan bi bamu bax lepp ci yaangi ci julli lolu xam nga ne julli yoy wuté nañu ak li ota yonnati bi alayhi salatu wassalam inna ar-rajula la yusalli as-salat ta duñu ko fay illa rubu'aha illa nisfaha illa thuluthaha wa illa nisfaha mune nit ki dina julli ba pare koku du ci amé luddul un quart bi wala un tiers bi wala moitié bi motaxit leg sax nga julli ba pare comme lim wax lim ñewé ci asar bi ñu dal li taxañ julli ji dal dikoy feug ci sa kanam gi ba pare julli ji na yalna la yalla doya dal comme ni nga xamné non nga ma doya dalé ñom nak ñu né Seyna Abou Bakr non seulement day noy xol bi toy muy joy am ben état bu yéme bu muy nek mune ñu ne ko fa nahnu natakhawafu ala sibyanina ñun nak dañu tik ci suñu dom yi suñu goné yi wanisaina ak suñu jigen ñi nga xamni ñoy gis ñoy fekke lolu liko gis ci mom waye wa da'afatina ak ñi nga xamne ñoy ñi doye di ci ñun nga xamne seen xel yi man na ndax ñom japp nañ ne xam nga yefir yi gis nga tax nga da'afatina yi moy dañu japp ne kepp ko xamne yow fexé nga ba top bañu ba julli ni convaincre la koku moy am xelam dafa manki da am lu ci nek moy li ñu waxon ci jotaay yeweesu ga xamne yow man nga nek ci tiaxan wala nga am sa doom mu nek ci tiaxan dula jaaxal lolu ci famille la commencé ba ci état pour ba ci état yi moy ne budé ci famille bi yow sa doom fek mu ngi tiaxan di dem baan and ak copain wam yi mu keton copain de classe yi di dem ay matinée ay sen soirée yoy leg wala di déconné lolu dula jaaxal du jaaxal ken li ci upp dañuy japp né sax c'est normal buy waji ñew sax tém ñokoy jëndal yéré yi dafa faam amul luñ ko jëndé yéré yi mi démé ci fréquentation yoy am ko ya koy fayal pass bu muy jàngé lepp yéré yi muy sol wa moy ya koy jëndal sax cos bu baax né ko pour sen ki bi sen ndajé bi lég nga gis ñenn ñi xaw mak nafiq lay ñu ru xaw ba yenn wajuri ngir baña tuddu bal ñu naan bu ko defé sen dañé bobu diko baña wax alors que xamnañ lañ say def mais ñom naxuñu nurul sen bop wama yash'urun tayeguñu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum shaytan dal di len rafetal sen jëf yoy fokk ne buñu ko tuddul rek moy ne grawul wala ay goné lañu dañ ci toll te ñaata goné mo dé te ñi ni di sahaba ay radiyallahu anhum ñaata at lañ doon am sayna abdullah ibn abbas ñaata at la amone bimi 30 mois la dund ak yonnati bi alayhi salatu wassalam danaka bimi ki da ron dora bimi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi genn adina da ron dora majeur legi ko bu don dani damay bayyi ba majeur moy lan moy ay moy nek goura mat amul won 20 ans pas majeur 20 ans wala ñu nan 18 ans amul won lolu dedet ay côté 13 ans la amone 13 ans la amone bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di gennad da mais mu bokku ci ñi nga xamne ñoo upp lu ñuy riwaya hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam koku bu doon ak ndawam da ne won man mangi na bayyi ba am 30 ans wala 50 ans wala 60 ans dooro ki koku lu muy jangé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mais même talib yonnati bi alayhi salatu wassalam yi fi neewon yu magi comme ñom zaid ibn haritha yoy no ñom ubay ibn ka'b yoy ñu doon ko jangal ak zaid ibn zaid bu ansari bob zaid ibn thabit serignam yoy bu ron ne bim ne goné nonu même ginnaw bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adna téwul ay 13 ans 14 ans la am 13 ans téwul da doon jangi ci ñi ngi dess ta goné la won mais sayyidna mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu nga xamne dinañ ko gis bu yagatul nga xamne tay madinatul munawwara ba fa yonent bi alayhi salatu wassalam ba fa l'islam duggé ba ki fay mujjé jaamu yalla ci kaw suuf lu mu fa def day dem ci kontu kan koku nonu di Mus'ab ibn Umayr ndax mo fa duggal l'islam mom la yenen tibbi alayhi salatu wasallam yoni won mu nek le premier ambassadeur de l'islam a Medine Yathrib fofele nek jeune mu ndaw même pas 17 ans wala ci la yemon 17 ans 17 ans imamuna ki nu mu tuddu ki ci dess Usama ibn Zayd radiyallahu anhu bi yonentiba alayhi salatu wasalam di waji genn adina diko jox drapeau bi armée bob yonentiba alayhi salatu wasalam defaron talata ñuy dem di ag fañ jëm momu genn adina ñaatat lamon 18 ans matalul won 19 ans mu jité armée bu toll non 19 ans ñom sayyidna umar ibn al-khattab bokku ci armée bi waaw mais sayna ali ibn abi talib bimuy dugg ci l'islam ñaatat la ñi nan 8 ans ñi nan 10 ans kéro imaginer kéro bimuy teud ci lalu yonnati bi alayhi salatu wasalam ci gaday gi nga xamne ne ko teudul sama lal bi ta xamone ni limi risqué pa da ko xamul won de xamone na ni fi limi risque moy gaay ubb buntu bi cior koy jaasi ci sase avant ñuy xëc mbalaan mi di xol kan mo fi ne ndax japp nañ ne yonent bi alayhi salatu wassalamu fa ne mais sacrifice bob mu def ñaataat la mon 23 ans boudé 10 ans la mon bu muy dugg ci diiné ji goné gu ndaw 23 ans sayyidna jaafar ibn abi talib minu gis ci jotaay bi wessu goné gu ndaw dem éthiopie tenir fa discours bi ñu gis dañ doon daw di rawale seen diiné mais xolal ki ñu duggal ci diiné buru dekk nga duggal ko ci diiné muy annagashi lu bax li mu def yépp delu ci lam diwanu yu baxu ñoñu gaday won demone éthiopie dañ doon rawale seen diiné waye loolu sax daan wala wote la jëme ci yalla bañu démé ñëfa tuub ñëp éthiopie à travers ñom ñaata at lañ amone ay gona yu ndaw sayyidna jaafar ibn abi talib sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu nga xamné kérok bi yonnentiba alayhi salatu wasalam di dugg biir madina 10 ans la am di gaday bokku ci ñi ëpp ñu solo hadith bu yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ko abdullah ibn abbas mais ñom ñep ñi ci ëpp ay ñom ñep ay goné lañu ya aisha mi radiyallahu anha ab yonnati bi alayhi salatu wassalam di genn adina 18 ans la xalat nañu jigenu 18 ans legi ni am xam xam bu toll bu ya aisha waxuma la bobu de un tiers xalat ngeen xalatu ñu ko ndax lan japp nañ ne ci tiaxan lañu wara nek ay ban clipa genn nak ban telenovela ban plus belle la vie film yu ñak fayda yoy feuilleton yoy ñuy nek ko ci gis yefu diine yi xam xam bi legi dafa tassaro walu wolof mom bu fi kenn waxati ñun ndax mbir yi xamuñu dedet bure hadith def nañ ko en wolof lerna al qur'an firiye ngi fi lerna sira lerna fiqh lerna mbir yi dafa ler nañ nem bude dego batu wolof def nañ ko ci batu bu arab nit ñi def nañ ko ci wolof français def nañu ko anglais waxi nopi legi ana lan mo fi lay lan moy lay luluk ya fous rek la moy ne kep ko xamantene na yow da ngay duggu ci diine ji wala bok nga nek ci l'islam bien duggu ci yaro ci ya yor tour bu gina mag man sax muhammad nga tuddu alayhi salatu wassalam mais bis bo conscient we bayyi sa tiaxan yi nga don def yi nga nek won commencé di intéressé wu sa diine ñu japp ne ki da am lu ko dal nit kuy dem jakka sax goné buy dem jakka ñu nan he sa dem goné guuy dem jakka day gawa di xolal ma waxu fen katchu yu mag yoy nan lako nit mana taxawé sax di wax goné guuy jaamu yalla day gawa di dem jakka yow kay dem terrain nawétan kay xana lol mo wara gina gawa rayati fini doré bali boum ponkal mu mag bayam fouf japp bal bi xet ko té danaka vestiaire ki li wër terrain bi way gaay dañuy tok non rek du am du nek ay tribune sax xetu bal mu jëm ci bir mboro yow xalaato bal bobu dal ko assomé ko waxo lolou waxo ne mom da fay gaaw de wala bousculade am ñu ray ko mu jaay fa de mais barbek yoyu ak danzine be cage des tout petit bi waxo lol day gaaw de mais dem jak nga xamni buñuy dugg ci ndank lañuy dugg ku dugg julli ñaari rakka tok di def tay azkar bu julli jom nga jog julli ñaan li ngay ñaan dem lool lan lay rayaté ana rayaté bi mais nonu lañuy japp muy ay wax yu ñuy wax japp ne grawul wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim wax la yo xamne da ngayena japp ne lu woyof la bi ngeen koy wax waye fa yalla lu reey la motax faites attention ñun nañu def attention ci cadeau yi ñi genn suñu lamagne ben cadeau rek bo xamne comme li yonnati bi alayhi salatu wasallam wax waji ko wax la yubali mom bim koy wax faale wu ci dara japp na lu dara ben cadeau gogou tax ñu duggal ko bir safara fa gina xoot mu nefay daw ba legi du agagul nek bir safara mi teumbu bir safara ndax ben cadeau bu waxon ci lu bon fogo ne du dara waye nako non ben cadeau bu bax bo japon ne du dara man la dugal aliyin motax faut faire très attention ci nit ñi li ñuy wax motax sayna abou bakr radhiyallahu anhu bako sayna omar ñi dugg ci mom radhiyallahu anhu fek ko mu tak mu japp lamagne mu ne ko loy def ni mu ne ko hadha alladhi awradani almawarid mu ne ki geedu alkane guma duggu rek sama lamine wi moma ci duggal mais budé siddiqul umma ki nga xamné leppum deggula degg la ku deggo non moy tiit ci lamignam ñun lan lañuy wax ñun ñi nga xamné foñu top ñu ngi mbel mbel ci fu nek kaw toyé ci souf ak foñu rombu ñuy reuy lamign di wax tawama yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid te jam bi amul ben bat bu muy genn ci lamagnam lulul raqib ak atid dinañu ko bind muy malaaka yoy in khayran fa khayr wa in sharran fa shar budé lu bax lu bax budé lu bon ngay récolte wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ta sa borom du jam du togn ken lu nek rek ngi fa def mom nga fay def mom nga fay li nga def mom nga fay fek motax ay gonelak yoyu du waxu dara gis nga ko faru quraish ni ni ñu def mom le nit ñi di def ba legi ñu ne gaay dañuy ragal non seulement suñu doomi ci buñu gisé hal bi mu nekké waye dañuy ragal suñu jami suñu jigen waye tamit dañuy ragal ñi nga xamné ñu doya di ñi ta faible ci ñun kepp ko top l'islam ñu ne koku moy davatul uqul ñi nga xamné seen xel yi dafa dess dafa faible motax ñu mëna dugg ak adina bi ñu mel ñu nefi nan dañuy top diiné jo xamné c'est moyen âge diiné ju yagge ni nga xamné ñi ko doon gëm ñoñu man nañ leen utal ngant ndax taay lolo xewon mais légui nga xamné tout montre que affaire bi fi mu nek moy la technologie la mais du ay djulle ki amna sen katcho ñuy wax lolu lañuy gëm do ñep ba ci état yi non lañuy def comme niñu waxon nañ ko fi kené ñom fek yaangi déconné di def li ñep yi def nan bér ak yoy ñoñu grawul mais bës buñ la gissé nga dégg na yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa amone sikkim bu guddu daron donul won soluy bubu daron soccu ainsi de suite yo yem nga xam ko ne dama koy def ndax roy ko ñune nak attention di dem jakka ñune il se radicalise quand est-ce qu'il se radicalise lorsqu'il a compris qu'il doit vivre sa religion ñune il se radicalise ya subhanallah ñom dal ku nekk ci chantier iblis mom ku ci ne yow ya moderne ya ki kuy jema doxal yalla lu tarfatal ayni tu es le plus radical de tous les temps ñi nak lool lañ wax dañuy ragal non seulement suñu jigen ni suñu jami mais ñi nga xamne sen xel yi da fay déssé da fay faible ndax japp nañ ne kenn du dugg ci l'islam di wuyul muhammad mi alayhi salatu wassalam loolul ne sam xel dafa am problème ah comme liñ waxone inshallah dinañu ko is al walid ibn al mughira wala bok yow intérêt la fa yobou mais bo normal on do ci dugg legui nak ñom biñ waxé lol ibn darim na ñu né dañu ragal an yaftinahum ñu dal di len fitnal lan lañ duggal lan lañ tudde fitnal moy lolou tax ñu dugg ci l'islam de mo nek peste ci ñom moy fitna wal fitnatu ashad wal akbar min al qatl nga xamne al qur'an bi mi waxo shirk la tudde fitna ñom ñu ne ñom dugg ci l'islam lool moy fitna dañuy ragal mu fitna len ci état wam bob muy nek mom sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu kon nak yow ibn darina fait quelque chose ñu ne ko fa'tihi famurhu an yadkhul baytahu falyasna fihi ma sha ñu ne ko nak dikkel ko bul tok dañu ñew ngir nga dem ci mom demal quraish giñ joge ñun ñi ta bokku fa nga dem ci abou bakrin radiyallahu anhu ngane ko nga digel ko ne ko no duggu legi bu mu tuy julle ci buntu kërëm gogale ci banu juma fofu muy julle ci buntu kër ga nako bayyi ne ko legi an yadkhula baytahu ne julle bir kërëm duggu fa bu nekké nak bir kërëm bu tik ay neegam ay keureum buntu keureum fal yasna fihi ma sha na def fofu ci bir keureum lu ko neex Allahu akbar gis nga wax ji li kuffar quraish ni wax mom la waxuma la kuffar legi de mais nafiq legi de toute façon nafiq yefir lañ mais ak ñi nga xamne pourtant julli du sincère lañ mais ñak xam jeu nafiq yi nga xamne ño yor les médias ak lima la waxon bul faté ba légui lima la waxon ci médias yi soit ñom buñu ko occupé wul nañu fexé out oustaz bo xamne mu yor audience ci créneau yu bax wala mom moy ci waxtaan mais di doxal di dawal seeni message sans autant mom mu yek ko mom voilà moy né ba légui lool lañuy wax nan li moy l'islam c'est une affaire privée moy li demal yow ibn darina demal ci abou bakr ngane ko ay nek fi nak bi julle ci en public nako bayyi ah non plus jamais ça bu mu fi julle ci en public han digal ko mu dugg bir keureum mu dungé bir keureum nak tej buntu keureum fofu lu ko neex na defa mais lool lan moko woutele ak li gaay wax legui ay saway li ci gëna metti nak moy ko xamne Sénégal la nit liggé ñu nan ko mu nan man ni dom awma taw pour julli ta awma ta bi amna heureu agni ha ta mom fi mu nekk fi mi liggé amna jakké ci wedd gi man loolu ma ci gëna metti muy dégg nodd yi sa suné né mu né mom dal affaire yi du mëna julli ta buy waccé day guddi légui nan lay def légui ko lan le bëgg ñu né ko téggil nañ la julli nga deg gi nga xamne dañuy wax di ghayri ilmin xamuñ dara ta loolu ñu wax dinañ leen ko laaj ndax ku xamul xamo nan baye ba wacc nga jullu yeb fatawa batila jahile yoy nga xamne ubbe yu bon yoy nga xamne teggul ci tous mu ñoy nga xamne yaquluna bi ghayri ilmin wala kitabin munir di wax ci li ñuy wax tegguñu ko ci benn téré ba paré di katch nan serigne di wako wax après premièrement dañ nan serigne di waxuko kené koy liggéey amo julli kan mo la né amo julli kan amono julli Sénégal lan né mom la julli même fi ni Europe kan ban liggéey nga gis ko xamné day liggéey 12 heures de temps d'affilée amul ça n'existe pas 12 heures de temps d'affilée fi ci Europe fi ni France fi amul nan buma wacce duma meuna julli damay son damay lek rek teud melni yow legui lu mbeug nga ne ko legui kon yow bok nga ci ñi teggul julli kenn lañ teggul julli len nga nan serigne diou nek Senegal nan serigne diou ko ah dañ nan premièrement serigne diou waxuko deuxièmement buñ supposé ne moko wax ñun top ñu serigne diou jarian bi leer na li yonnentou bi alayhi salatu wassalam jangale alcorane jangale ko ñun non lañuy demé ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جولي لا فا نيك تي لوسو جول تي كاو جولي نيك اي اور يو خامني سونو بوروم يو بريسيز يو خامني يالا موكو تيرل تيكو ياو نا دو داغي نييو نان جاي ديف لين كو ان غرو دي باكيتي لين افير يو دور كو بو غودي مو جيخ كان مولا واخ لو ولا نان افير يو في بريفي لو خولال ميم بودول لولو ميم بودول دار داغا لين فين ني جولي جوت bu fi nek di julli nit ñi day boole nit ñi ak yalla lan bu boole nit ñi ak yalla julli jot na lañ la jog julli wala yow ñom julli wuñ nga jog di julli ñaan saway mom dañuy boole ak yalla quoi né après na leen boole bu dé lool mo tuddu boole yalla man leen ma tay bañ leena boole ak yalla légui moy né lool la ñu al affaire bi bayil ba dem sa kër xolal saway bu fi indi ben problème bayil ba dem sa keur nga duggu julli sey julli mu jeex affaire bi c'est simple koko xamul da nga fagne mos yow mbir yi nit ñi de nañ ci toli xare lu nek julli jot ñu nek di guerre yalla wacce aya yi nga xamantene moy salatul khawfi wala ñukoy tudde salatul musayafa nga xamne da ngay dorante ay jasi bi julli ci bir dorante jasi bi mais nga fone bu simple won nonou ño xamné li ñuy def fi sabilillah di jaamu yalla di jihad bi bayyi sen bakkar and ak yonent bi alayhi salatu wassalam yow bu don ya yow da nga bëgg wax ya gina xam yonnati bi alayhi salatu wassalam bu warona démé nonu du len né nañ len xex ba joggé ci guerre bi buñ démé julli manul la wax lo lan mo do alcorane wacce ay nan len bu ngeen di xex gieseri defal ñaari kurel diko wax yonnati bi alayhi salatu wassalam julli lek ñi après ak salatu musa ya fa xaw fi lim démé inshallah dinañ ci dik ci jamono yow nga bëgg ñew nan bir yi c'est simple kam mo leen c'est simple parce que dal yow ñun amuñu comme que amuñu culture tamit xam xam yo xamne yu xam xam amuñu culture buñ waxe deug rek ndax nek fi di gamo ko magal lolu taxul ñune xam xama ba bare buñ ñe ñi netal koku vérifier xamne du deug amul ben téré boy dem bu serigne bobu bind bo xamne day soutenir li waji wax walla sax muy wax ay véram ba paré diko téké né ndax comme que gaay yu bari japp na ni déggun arab ta xamul né mbolo mi amna ci ño xamné xam nañ né mom mi limi wax du dëgg day pëndal rek mais nak lama waxon né mais dafa fekk ñu bari suñu dëkk même ñi am fulla dootu fékéti waxtaanu koku ndax perte temps lañ ko gissé ndax dootu ñakati ci sen temps ci yoy mais comme que ñu upp sawadul azam lepp ci nit ñi xamuñu ñu déme te mo gina reuy lam nañ gina mëna yuuxu gina tuddu serigne diw ak serigne diw ñu japp ne mom la légui ta limi wax contenu bi zéro en bo déme ba ci bi amna yo xamne sax borom xam xam yenn wax yu mu yor yo xamne dañu ne ku wax lolu yéfer la ta mom mu ngi koy wax mais comme que ñun tamuñu wala bok ñi am fulay c'est rare nga gis ko am fulay non seulement xamna du deug mais am naño xamne nak dépasser nañ fofu am nañu gënene fulay moy buñ xamé ñu deug taxaw ne la yaw ci biir mo li ngay wax déméwul ni lool nak ñaaka bari suñu deuk motax ku nekk di wax lu leen neex ndax borom kala la gu reey guuy laal asaman ci yoyu mom fokkul beutu kenn motax ay affaireu vie privée l'islam ko ci wax day wax lu leer yoyu amu fi vie privée ni vie publique lool amul ci l'islam de nit ki li nga mel ci bir ngay mel ci biti lool affaireu nafiq tudd rek la ay gaay yi dañ baye gaay seen vie privée waaw amna ci l'islam lo xamni vie privée nañ ko baye mais waxu lool tekkuul ne man nay def luma neex ci sama vie privée buma ñew ci public bi di wone may diw alors que c'est tout à fait faux lolo tax kuñ ci jox dekk bi wala jox ko responsabilité gis nañ limay déme suñu dekk milliards yi di naw fi ñi di sacc fi en tout cas ñu ngi leen koy tuuman ta tamit ku deful dara yaakar naane buñ la tuumalé yi du yag waye ñepp ci yenn tek ci yoy ñuy wax ay vie privée yoy l'islam xamuko ko faaru quraish ni nak lool lañ wax ne ko demal yow imna darina gis nga comme ko dañuy ragal nak mu fitnal suñu ñi ñu wax suñu dom yek suñu jigen yek suñu jam yek ak ñi nga xamne ci ñun suñu xel seen xel yi tem mu faible kon nak demal nga digal ko mom Abou Bakrine comme que ya ko yiron mu duggu keureum bañate julli ci buntu keur gi te bu duggé bir keureum ba tejj buntam lu ko neex na def qalat ya aisha radiyallahu anha ne famash ibn dagina ila ilay fa qala lahu ya aba bakrine inni lam ujir kali تؤذي ولا لتؤذي قومك إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه نونا مو موم مونكو وتأذو بذلك منهم من بذلك منك وتأذوا بذلك منك munako yaw inni biñ ko waxe lol wa quraish delegation bi dewon dem ci mom sayyidul al ahabish ibn darina mu ñew biñ ko waxe ne ko kon nak demal nga wax ak mom mom mu ñew quraish ñew ci sayyidna abou bakr radhiyallahu anhu ne ko yaw abou bakr man kat yiruma la ngir ngay lor sa wa ñoon ndax ne dekkal nañ ma ne dag leen di lor waye lolou taxul nak ma dal di lay yir nako kon ya aba bakrin yow sayna abou bak ne ko inni lam ajur kal tuwi qawmak man yiru mala ngir nga togn ngay lor sa wañu innahum ndax ñom kat deug deug wa quraish ñom bañ nañu qad karihu makanaka alladhi anta fi ñom kat bañ nañu ta d'accorduñu ci se beurep bi nga xamne fa nga nek di jaamu yalla fa ngay julle ñom d'accorduñu wa ta'adhaw bidhalika minka ta ñom kat dal dinañuy loru ci lolu sa jëf joju ngay def di julle sa buntu kër te jëf joju du tukke ci yaw munako nak fadkhul baytaka wasna fihi ma ahbabt munako nak legi ni ngay def moy duggal sa kër legi bul julle ci biti duggal sa kër te bo duggé sa kër bo fa duggé nak nga def falu la neex li dal moy li nga xamanteni ni man ibn darina mom la lay wax ta lolou moy condition bi nga xamne ci la lay protéger ba ñom duñu la lal bi mu ko waxe lol nak qala munako aw mom muy continuer ibn darina ba legi ne ko duggal sa keur fasna fihi ma ahbabta nga def falu la neex aw wala bok aruddu alayka jiware no bimu waxe lol sayna abou bakri ne ko qala mu ne ko aw aruddu alayka jiwaraka wa arda bi jiwarillah mu ne ko bo beugé yit ma defal la lenen mu ne ibn darina bimu ko waxe lol ne ko legui condition bi moy nga bañati ko def sa buntu keur nga duggu sa keur def lu la neex mu ne ko bo beugé yaw ibn darina li nga wax ni manumako soa dal ma delo la sa kiray gi ma ki won sa protection ma delo lako taman sax geureum lo doylo protection borom bi subhanahu wa ta'ala bim ko waxe ibn darina ne ko kon fardud alayya jiwari kon nak dolo ma sama protection qala sayna abu bakr ne ko qadratuhu alayka neko delo na la sa protection fa qama ibn darina wala ibn darina fa qala ya ma'shar quraish in ibn abi quhafata qad radda alayya jiwari fa sha'nukum bi sahibikum mune mom ibn darina bi sayna abu bakr radiyallahu anhu mom sax sox man dakoy delo sax ne limu wax mom du ko def ay vie privée mom duma ko def kenn manuma téré ma julli fi ma doon julli légui nak ma délo beugé ma délo la sa protection mais lolu mom boudé condition bob d'accordou na ci mu nako kon délo momu délo ibn darina dal di jog taxaw ne ya ma'shar quraish wax ci mbolom quraish ne yeen mbolom quraish in ibn abi quhafata qad radda alayya jiwari ne len yeglen nak doomi abu quhafa bi sayna abu bakr radiyallahu anhu wa arda qad deug deug radda alayya jiwari delo na ma sama protection bi nga xamne mom la sama balanum ki ray delo na mako fa sha'nukum bi sahibikum yeen nak mom nak yeen ci de seenay xol lu ngeen seen mbira ngongo wala fa sha'nukum bi sahibikum man legi genn na ci man dal dama ko don yir mais protection bi ma ko don defal man gis na ni condition bi ma ci tek tay nangoko delo na mako len ak yen ak mom yen xam xol len nu ngeen di def hadith bobu nonu imam al bukhari tamit solo nako comme niko imam ibn saq solo mom imam al bukhari rahimahullah mun ko solo ci kitabul kafala ci sahih bi باب جوار ابي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده موم نكا نونو تاميت امام احمد بن حنبل دال دي نكاي سولو سي مسند بي لولو موي كون غادا جيغا خامني موم لا سيدنا ابو بكر دون ديف تا موم اغول مو مجي نيوات ديلو وات فوفو لا نيك قريش رضي الله تعالى عنه wa ardaahu imam ibn ishaq nak neena nak bim defee lolou wa quraish nak après ñom dañoo ki quoi dañoo continuer ci ya nga xamne mom lañ ko don tek comme li imam ibn ishaq wax balegi ne wa hadathani abdurrahman ibn alqasim an abeehi alqasim ibn muhammad rahmatullahi alayhim radiyallahu ta'ala anhum annahu qala laqiyahu safihun min sufaha'i quraish وهو عامد إلى الكعبة فحث على رأسه ترابا قال فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل قال فقال أبو بكر ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه قال أنت فعلت ذلك بنفسك قال وهو يقول أي رب ما أحلمك ginaaw bi nga xamne kon ci la ibn darina delowé sayna abou bakr radhiyallahu anhu dal dikoy delo malanum kirayam bam wax ko ci wa quraysh legi nak kom ko mo taxone do nuñ ko won def dara imam ibn ishaq muné netalinama abdurrahman ibn alqasim di abdurrahman di domi alqasim mi an abeehi mu jele abdurrahman bob jele ci alqasim di bayam ibn muhammadin di domi muhammad bob di domi sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu mom mo juddu won muhammad bi yonent bi alayhi salatu wassalam di ajam gu mujju gi ci yoon wi nonu mom fa la juddo mom muhammad ibn abi bakr bi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mune nak mom moko netali jele kon ci abdurrahman jele ci bayam di alqasim ibn muhammad alqasim bi bokon na ci fuqaha al madina yu magi rahmatullahi alayhi mune mom alqasim laqiyahu safihun ginaaw gi ibn darina defe non mune sayna abu bakr dafa am kenn ko xamne ku xelam desse buñ ne xelam desse nak moy ñi nga xamne duñ ne la fa dox di taxawalu moy ci kuffar quraysh ni mais ñak gëm yalla loolu safa la ak déssé la ci am xel ak mo xel intelligence bo man di am ci bëpp domaine té ragalo yalla gëmo yalla loolu ak ndofé la ci sa xel yow même bu doon qui xawma yo ñuy naté ab intelligence ya ci ëppalé yow ab ku déssé nga ndax yalla mi feñ huwal zahiru huwal awwal wal zahiru هو الاول والاخر والظاهر والباطن يالا مي فيغ با لو جيس مولاي ديلو تي بوروم سبحانه وتعالى نغا جيس لول ليب تا ياو مانو فخه با ييمي جيس ياو تي سا بوب ديلو لا تي بوروم سبحانه وتعالى كوك اك سفال مون كين كون تي سفها قريش ني ني ديسي تي وا قريش دال دي داي اك موم مون وهو عامد الى الكعبه فك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مونغي دون ديم جم تي كعبة زادها الله تشريفا وتكريما فحث على رأسه ترابا مدالدي وادي جيس كو رك موي ديم تي كعبة جي مو جيل سوف دالدي كوي سوتي كو كو تي بوب بي كاي بيمو كو تي سوتي خوب كو سوف تي بوب بي دالدي كوي سوتي ديم ننا فمر بي ابي بكر الوليد بن المغيرة او العاص بن وائل bi koku defé lol dem légui al ans ibn wa'il wala al walid ibn al mughira kenn ci ñom am ko ci rombu sayyidina abou bakr radiyallahu anhu sayyidina abou bakr ne ko ndax giso li nga xamne mom la ku déssé ki dal di may def dal di may xep souf ci sama bop bi mom mu tontu ko al walid ibn al-mughira wala al-ans ibn wa'il alayhima la'inullah al-mutataliya ñunako kenn ci ñom nako anta fa'alta zalika bi nafsik nako e xolal li la dal ya ko tek sa bop qala bim waxe lolu moy ya nek ci diine ya bayyi ya yene fi bayyi suñu diine mani lu ngeen ci gobe nak na ngeen ko gar wala bayi fi suñuy diine maam créer diine ju bes nek ci di saga suñu yalla yi di wax suñu yalla yi ne li baxuñ lola dal li du dara sax xep suuf bi ñu xep sa suuf bop ya ko tek sa bop la wax dem yonam neena bim deme sayna abou bakr nan ya rabbi ma ahlamak nan e yow sama borom ay kan mo lo gina kan mo lo gina tey kan mo lo gina tey ndax gis jaamam diko wax diko repeté ñetti yoon nga xamne xolal moy ne ñi gëm yalla mu gis ay jaamam yi ko nangul ñu leen di fitnal di leen tek ay mbugal nga xamne yalla mom bu newon ke ben rek ci bu newon aw weñ demal massacrer wa quraish weñ bobu ben weñ ñom ñep dina leen fat waaw ndax wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu kenn xamul sa soldat borom ludul mom bu kenn japp lu reuy rek mo meuna sonalat dedet le gaay netali yiñi netali ci namrous nan ben weñ bobu wala yo bobu mo nan your gi ak weñ ni nga xamantene ni mom do touté waye lolou moy li nga xamantene ni moko dal di fat mo da arab yi nan bul xet kenn ci werante ah ndax kat beutou gaynde day xonku ci taliko xonkal moy lan moy ap yo gaynde nim tol nek buru all bi waye dañ koy gis mu mer beuti xonk ay metti diko dal ta manu ci dara ta liko tek aw yool ndaw mo xonkal beutou gaynde kon nak mune yalla kan mo lo gina tey di gis yi yeb di dal say jam nga bayyi nonu ak yaw ci sa bop di borom bi subhanahu wa ta'ala ak ki nga don ak ni nga toll sama class gi man sayna abou bakr ak ñeneen ñi di def nga xamne luñu def lu wuté ak yaw li nga bëgg nga dal di ñuy jéggal ñun jullit ñi luñu def nga dal luñuy jéggal ndax wama qadarullah haqq qadrihi ñepp ci nit ñi teguñu yalla deug deug fañ leen wara tek mune xolal rek yalla kan moko gina tey te gina mana baña top nit ñi ci bakkar yi ñi def ndax bu ron ne kep ku def ben bakkar mu dal di lay mbugal ci sase kon kaw suuf ken dootu fi dox mune kon kan mo lo gina tey dal di koy wax ñett yoon kon nak quraish lolu moy li jëmon ci hijratu al-habasha ñom nak kon quraish ñom comme niñu gis ne kon ñom kutus nañu amr ibn al-aas ak al-abdullah ibn abi rabi'a wala umar ibn al-walid joge nañ ethiopie daldi andi sen def len contrat du ne len ñom jele wuñu fa dara netali len nim demé waye nak quraish yamul ci nekul lol moy reveram bu mujju moy defetam bu mujju waye nekul toroxta ngeen gu mujju biñu ñëwé nak liñu def moy fexé ña dess bir makk ñu gin leena tarali duma dulin ñu sonu lol yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mbir mi deme nonu mu gis ne ay sahaba am ñen ñi ñu nga fele dak nañ leen jël leen ci dekk bi ñom daw nañ ndax ñaka mana nek ci dekk bi ndax metti diñ leen di tek yo xamne lañ leena dak ñu joge fi di dem feulé ci éthiopie ngir rawale sen diiné waye it mu gis né mom ali salatu wassalam ñoñu nonu dem nañ waye am naño xamanteni dess nañ fi waye mbugal ye ngi gina tar malgré tout li ñu def mom yonnati bi ali salatu wassalam laaj bi nek ndax l'islam est ce que ci jamono yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dina andi lo xamanteni moy wañ li na ginnaw bi an najashi rahimahu la dal di yore leñ ñele waye nak nu man di demé nek sa bir dekk di jaamu sa borom rawatina al baladul lahil haram baladul lahil haram di dekk yalla bu mu hormal bobu di makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman lolou xam nga ne nek fa di jaamu sa borom mo geul waye bokku na li ginnona metti ci ñi nga xamne ño gadda yon moy ñak deggeti kaddu ki yonnati bi alayhi salatu wassalam waye ñak giseti di yewoti seen xar kanam yi di jakarlo xar kanamu khal alayhi salatu wassalam lolou bokkon na li len gina metti lolou mo len ginnona metti seen soxna yañ fa bayyi seen yaay yañ fa bayyi seen bay yañ fa bayyi waye seen dekk wala ak luñ man di am luñu bayyi seen ginnaw ndax l'islam bi ci jamono yi nga xamne fepp lendeum na bamou dess fofu non éthiopie nga xamne fofu fa lañu nango ney nit ne dañu gëm yonnati bi alayhi salatu wasallam nek fa di jaamu yalla sans problème ndax amna benen lueur d'espoir bu mana am lolou est-ce que l'islam suñu borom subhanahu wa ta'ala dina def lol bi yonnati bi alayhi salatu wasalam gisse lolou xamne jamono ji ñu nek kuffaru quraysh ni tar gi ñu tar ci ñi gem yalla metti na mettay metti way go xamantene ni anak continue ci li dina metti ci la mom alayhi salatu wasalam dal di xamane nak diine ji dafa soxla instant bi ko xamne borom doole la bokku ci wa quraysh ku intégrer diine ji amna ñu sayna hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu way jamono ji dañu soxla keneen ko xamantene ni mom nak moy nek ki nga xamne ku deugar ku nit ñi respecté ta ragal ko ku bokku ci wa quraysh te bu duggé ci diiné ji mo xam ay mbolo la andal waye du katanu yaram rek waye am katanu and ak mbolo wala budé katanu yaram mu nek ko xamanteni ni mom kessé day nek armé en face de quraysh ba li ñu ron def dootu ñu ko ñëmé def comme niñu gissone ci hamza ibn abdul muttalib waye téwul affaire bi dafa xawa yag ñom ñu continuer ci liñ néwon yonent bi nak alayhi salatu wassalam gis ne instant bi nak mom soxla nañu nit ko xamanteni ni borom doole lay doon waye nit ko xamanteni ni ndax l'islam bi subhanahu l'islam bi dafa soxla ñu mel non l'islam dafa soxla doole dafa soxla pouvoir ngir li suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg mu dox mu dal di dox waye l'islam des ténèbres rek ci souf lolu baxna ci ay jamono waye amna jamono yo xamantene ni fo jaar mu genn bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gisee lol xol mak fepp le ndem door yi metti na tar kuffaru quraysh ni sembeertel nañ ci ñi gem bayyi wuñ len sax ñi nekk fi yamuñ ci ñom waye yonne won nañ dem bëgg nangu ji ñinga xamanteni ni ma len nañu dem bañ dem ba liñ ci jëlé mu xam na nak légui fokk mel nonu ñu am ko ci la talal lo xom yi mom alayhi salatu wassalam dal di ñaan ñaanam gogu ne allahumma ayyidil islam wala mune ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ne ayyidil islam bi abil hakim ibn hisham aw bi umar ibn al khattab Allahumma a'izz al-islam bi ahad ar-rajulayn bi ahabb ar-rajulayn ilayk bi Amr ibn Hisham aw bi Umar ibn al-Khattab way benen riwaya biñ wax sank Allahumma ayyid al-islam bi Abi Jahl ibn Hisham aw bi Umar ibn al-Khattab ana kan ci ñom ñaar ñooñu la ñaan gogu dal loolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew ak koku moy kan buñu ko xamé moy kan deug deug ak lan la def ci l'islam lolu moy suñu jotaay bi di ñew insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam